اور وہ امداد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا تھا کہ اگر کافروں نے مسلمان کے مال پہ قبضہ کر دیا تو کیا کافر کی ملکیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یعنی میدان جنگ میں جب مسلمان کافروں کے مال پہ قبضہ کر جائیں، وہ تو مال غنیمت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مال غنیمت۔ وہاں ایک مسئلہ لکھیں کہ مال غنیمت کے حوالے سے جب تک اس مال کو سیف اینڈ سیکیور نہ بنا دیا گیا ہو، مسلمانوں نے جب تک اس کو محفوظ نہ کر لیا ہو، تو تبھی تک یہ غنیمت نہیں کہلاتی۔ اگر میدان جنگ میں ہو، ان کی پوزیشن میں بھی ہو، ابھی تک یہ غنیمت نہیں بنی۔ غنیمت تب بنتی ہے جب وہ ان کو سیف گارڈ کر جاتے ہیں، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو تبھی غنیمت بن جاتی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ کافروں نے غلبہ کر دیا اور مسلمانوں کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، تو کیا وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے کہ نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بنتی، اور اس کا استدلال تھا وَلَيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ کریم نے کافروں کے لیے مسلمانوں پہ غلبے کا کوئی راستہ مقرر نہیں کیا۔ صحیح۔ تو اگر وہ فزیکلی غالب بھی آ گئے، لیکن لیگلی آپ اس غلبے کو تسلیم نہیں کرو گے۔ امام شافعی کا استدلال یہ ہے۔ اب لکھیں، اب یہ لکھیں، ہاں، کہ اگر فزیکلی وہ غالب آ بھی گئے، لیکن لیگلی آپ نے اس غلبے کو تسلیم نہیں کرنا، لہذا ان کا پوزیشن کوئی پوزیشن نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب انہوں نے فزیکلی پوزیس کر دیا تو وہ ان کا لیگل پوزیشن بھی ہو گیا، اور وہ چیز ان کی ملکیت بن گئی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعد میں مال غنیمت میں تو چلا گیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر دوسری بار مسلمان غالب ہو گئے اور کافروں سے وہی اپنا مال واپس لے لیا، تو انڈیویجول کا مال انڈیویجول کا تصور نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب اس کی پراپرٹی نہیں رہی۔ ایون دو کہ یہ کیس آف گلاسز میں نے ریکگنائز بھی کر دیا کہ یہ میرے والا ہے، بھائی آپ کا والا ہوگا، لیکن یہ ابھی آپ کا نہیں، کیونکہ ان کی ملکیت ثابت ہو چکی تھی، اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ اب یہ جو ہماری ملکیت میں آیا، یہ کافر کی ملکیت ہے، اور کافر کی ملکیت جب جنگ کے اساس پر قبضے میں آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت۔ لیکن مسئلہ لکھیں کہ جب تک میدان جنگ میں ہو اور انڈیویجول نے اپنے اس چیز کو میدان جنگ میں پایا، تو اسے لے سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک یہ غنیمت نہیں بنی۔ انڈیویجول نے اپنی چیز کو ریکگنائز کر دیا تو وہ لے سکتا ہے، جیب میں ڈال دیں۔ صحیح۔ لیکن جب وہ اسلام ریاست کے پوزیشن میں آ گیا، جنگ ختم ہو گئی اور اسے محفوظ کیا گیا، تو پھر اس کا کوئی استحقاق نہیں۔ اس پر استدلال یہی آیت، للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقراء مہاجر جن کو ان کے گھروں اور ان کے مال اور پراپرٹی سے نکالا گیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک جانب تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے گھر تھے، ان کے مال تھے، اس کو کس نے پوزیس کر دیا؟ کافروں نے۔ کافر اگر ابھی تک وہ ان کی پراپرٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو فقیر کا ٹائٹل نہ دیتا۔ فقیر کا ٹائٹل جب ان کو فقراء کہہ دیا، تو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی پراپرٹی کوئی نہیں ہوتی، جس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، اور وہ انصار، والذین انصار مدینہ، والذین اور وہ انصار، تبوؤوا الدار جنہوں نے بنا دیا ہے الدار، دار، تبوؤوا الدار جنہوں نے بنا دیا ہے الدار، دار مین دار اسلام، دار مین دار اسلام، والمراد بها المدینہ۔ والذین اور وہ انصار جنہوں نے بنا دیا تھا الدار مدینہ، والایمان وتحصلوا الایمان، اور جنہوں نے حاصل کیا ہے ایمان من قبل مہاجرین کے آنے سے پہلے، قبل مجیء المہاجرین الی المدینہ، من قبلہم، قبل مجیء المہاجرین، من قبلہم، قبل مجیء المجاہرین الی المدینہ، کہ ابھی مہاجرین مدینہ نہیں آئے تھے کہ مدینہ والے مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، آپ لکھیں کہ بیعت عقبہ اولا ہجر سے 3 سال پہل، قبل الہجرہ بثلاث سنین فی بیعت العقبہ الاولا، قد اسلم 13 رجلا، 13 لوگ ایمان لے آئے جب وہ منا میں تھے اور حج کے لیے آئے تھے، رسول پاک کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب یہ سارے دنیا کے کفار حج کے لیے آتے, کیونکہ وہ ملت ابراہیمی کے دعویٰ کرتے تھے تو حج کے لیے سارے آتے تھے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا اور عرفات کے ٹینٹوں میں گھومتے پھرتے اور اپنی دعوت پھیلاتے. کیا کرتے تھے؟ ہاں, وہ جاتے اور منا میں ایک ایک ٹینٹ میں جاتے, ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے. تو آل مدینہ میں 11 لوگوں نے دعوت قبول کر لی, مسلمان ہو گئے ہجرت سے 3 سال پہلے. اس کو کہتے بیعت عقبہ اولا, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت منا میں نہیں لی بلکہ منا کی پہاڑیوں کے گاٹی میں لے گئے, منا کے پہاڑیوں کے گاٹیوں. اور کیوں لے گئے گاٹیوں میں؟ کیونکہ وہ مشرکین جو خبیث لوگ تھے, جو کوئی بھی حضور پر ایمان لاتا وہ ٹارچر کرتے پھر, تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخفی رکھنے کے لیے وہ گاٹی میں لے گئے اور وہاں ان کو بیعت کروایا. اس کو کہتے بیعت عقبہ اولا. اور پھر اگلے سال یہ لوگ محنت کر کر کے, 1 سال محنت کر کر کے اگلے سال انہوں نے 83 لوگوں کو تیار کر دیا تھا, 83. تو نیکسٹ ایئر سم 83 پیپل دے بلیوڈ ان دی میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منا, اینڈ دیٹ از بیعت عقبہ ثانیہ. یہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ. اور پھر انہوں نے رسول پاک کو مدینہ آنے کی دعوت دے دی کہ آپ کو یہاں بڑی تکلیفیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ مدینہ آ جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کو کانسیکوینسز سے آگاہ کر دیا کہ پتا ہے آپ کو, جو بھی محمد کا ساتھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار سارے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ کفار سارے اقتصادی امبارگو لگاتے ہیں, اقتصادی امبارگو لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ریبیلز کو پولیٹیکل اسائلم دیا ہے, سیاسی پناہ دی ہے, say that you have given political asylum to rebels, so therefore they impose embargo on the people who are in touch with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and you are inviting him to Medina. So just think about the consequences. See کہ آپ عواقب اور نتائج کو, انہوں نے کہا کہ we will fight, we will sacrifice our lives for the cause of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, کہ ہم محمد کے کاز کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں تو میں آ جاؤں گا, حالات سازگار ہو جائیں تو میں آ جاؤں. آپ بھی وہاں پہ ذرا فیلڈ ورک کریں, آپ بھی ذرا وہاں فیلڈ ورک کریں, ایسا نہ ہو کہ میں آ جاؤں اور وہاں پہ ہنگامہ ہو جائے, میں آ جاؤں اور وہاں پہ ہنگامہ ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ان سے کہ آپ, اور ان کے ساتھ ایک صحابی کو بھجوایا, نوجوان صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مصعب بن عمیر یہ ان کے استاد بھی تھے, ان کے شیخ بھی تھے, ان کے امام بھی تھے. مصعب بن عمیر کانا امام اللہم فی المدینہ وکانا شیخ اللہم یدرسہم اول من ارسلہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ آدمی تھے جس نے مدینہ میں پورا کام کر دیا, فیلڈ ورک کر دیا. شاگرد چاہیے اس طرح جو کام کرے, فیلڈ ورک, فیلڈ بنائے. اور پھر رسول پاک سے کہہ دیا کہ حالات کیا ہے, تیار ہیں, بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بس جانا شروع کر دیں. تو اللہ کریم انصار مدینہ کی تعریف کر رہا ہے, والذین, اور وہ لوگ, تبوا الدار والایمان من قبلہم. تو آپ یہاں لکھیں کہ آپ دے دیں یہ مال کس کو جو آپ نے بنو نذیر سے لے لیا ہے, فے. تو یہ کن فقراء کو دے دیں؟ اہل مکہ کو, مہاجرین کو, because they don't have anything in their possession, even though they are living in the houses of Ansar Madina. The مہاجرین of Makkah, they used to live in the houses of Ansar Madina. So the fay of Banu Nazir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala that it must be distributed amongst the مہاجرین. اور انصار کو کوئی حصہ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا کہ امپوز کر دیا, جمع کر دیا دونوں کو. اور اس نے کہا خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے, اپنی پراپرٹیز, اپنے بزنس, اپنے گاؤں, اپنے رشتہ دار, سب کچھ چھوڑ دیے ہیں, یہاں آئے ہیں, اللہ کا حکم یہی ہے. تو انصار مدینہ نے کہہ دیا براس والعین, انصار مدینہ نے کہہ دیا براس والعین, ھذا کلہ لہم, ھذا کلہ لہم. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو غریب انصاری صحابہ, دو فقراء فرام انصار مدینہ, ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا سال ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ, اس کو حصہ دے دیا کہ یہ غریب ہیں دونوں. وہ دونوں غریب تھے انصار مدینہ میں, ان کی کوئی بزنس اور زراعت اور ایگریکلچر کچھ نہیں تھی. تو حضور نے حضرت ابو دجانہ اس کو بھی حصہ دے دیا, سال ابن حنیف کو دے دیا. صحیح. اور تیسرا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے سردار سلام ابن ابی الحقیق, یہودیوں کے چیف بہت بڑے سردار تھے سلام ابن ابی الحقیق, اور اس کا ایک مشہور تلوار تھا, تو حضور نے وہ سعد ابن معاذ کو گفٹ کروا دیا. صحیح, سعد ابن معاذ چیف تھے نا مدینہ کے, کیا تھے, بہت بڑے آدمی تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد ابن معاذ کو وہ گفٹ کروا دیا. دیٹ دس از گفٹ فار یو او سعد ابن معاذ, دی سیف آف ہو سلام ابن ابی الحقیق الیہودی. والذین تبوا الدار والایمان, اور وہ لوگ تبوا الدار والایمان, تبوا الدار جنہوں نے تیار کیا ہے یہ دار یہ علاقہ یہ گھر یہ شہر مدینہ کا, والایمان اور وہ حاصل کر چکے ایمان, من قبل ہیں ان مہاجرین کے آنے سے پہلے, یحبونا ان کی صفت ہی ہے, یحبونا کہ وہ محبت کرتے ہیں, من ہاجر الیہم ان مہاجرین سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے, ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتو, اور وہ نہیں محسوس کرتے اپنے دلوں میں حاجتا مما اوتو حاجتا ضیقا, حاجتا ضیقا وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جو فے کا سارا مال مہاجرین کو دیا گیا, ان میں کوئی حسد نہیں ہوتا, اچھا تو یہ لڑتے مرتے تو ہم بھی ہیں, وہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا. اللہ کریم فرماتے انصار کی ایک خوبی, انصار کی ایک خوبی فرسٹ خصوصیہ, آپ انصار تبوا الدار جنہوں نے اس شہر کو ٹھیک ٹھاک بنا دیا ہے, پرامن شہر تھا, یہ لکھ کے آپ کہ انصار مدینہ نے مدینہ کو بڑا پرامن بنا دیا تھا. کانت المدینہ مصرن مأمونن. اور دوسری خصوصیت الثانی والایمان, وہ ایمان حاصل کر چکے ہیں. اور تیسری خصوصیت یحبون من ہاجر الیہم, تھرڈ یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے آتے ہیں ان کے پاس. اور فور ولا یجدون فی صدورہم, اور وہ نہیں محسوس کرتے اپنے دلوں میں حاجتا کوئی ناپسندیدگی اور کوئی تنگی, مما اس مال کے او تو جو مہاجرین کو دیا گیا ہے. اور فائف وَيُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پہ مہاجرین کو, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگر کہ انصار مدینہ کو شدید حاجت بھی ہو. خصاصہ مین الحاجۃ الملحۃ الشدیدہ, خصاصہ الحاجہ الملحۃ الشدیدہ, بہت شدید ضرورت بھی ان کو ہو, وہ کہتے ہیں نہیں جی مہاجرین کا حق ہے. یہ کس کا حق ہے؟ تو پانچ صفات اللہ کریم نے بیان کر دیے, خصوصیات خمسہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, وَمَن يُوقَ, اور جسے بچایا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اس کے نیچرل بخل سے. شُحَّ نَفْسِهِ مین نیچرل بخل, شُحَّ نَفْسِهِ مین نیچرل بخل. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جن کو بچایا گیا, يُوقَ مِن يُصْوَانُ, صوان يَصُونُ وَصُوِينَ يُصْوَانُ. وَمَن يُوقَ, اور جن کو بچایا گیا اس کے نیچرل بخل سے, کیونکہ یہ بخل یہ انسان کے نیچر میں ہے, بخل جو ہے ہاں یہ انسان کے گریڈ اور بخل یہ انسان کی خمیر میں رچی بسی ہیں, اس کی آپ نے اصلاح کرنی ہوگی. اس کی کیا کرنی ہوگی؟ اصلاح. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پیدا ہوتی ہیں نیچر میں, نیچرل بیماریاں, ان نیچرل بیماریوں کی آپ نے اصلاح کرنی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جس کو بچایا گیا شُحَّ نَفْسِهِ اپنے نفس کے بخل سے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں کامیاب لوگ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور وہ لوگ جاؤ مِن بَعْدِهِمْ جو آ گئے ان کے بعد, يَقُولُونَ, وہ کہتے رہتے ہیں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ, وَالَّذِينَ جَاؤُوا, اور وہ لوگ, قال شیخنا المراد بهم التابعون, المراد بهم التابعون, یہ صحابہ کے شاگرد مراد ہیں. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صحابہ تو تے صحابہ, وہ تو حضور کے تیار کرداتے, وہ کیا تھے؟ حضور کے تیار کرداتے, لیکن صحابہ نے جن لوگوں کو تیار کر دیا وہ بھی اللہ والے لوگ تھے. صحابہ نے جن لوگوں کو تیار کر دیا وہ بھی اللہ والے لوگ تھے، تابعون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبھی حدیث میں فرمایا خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو ان کے پیچھے ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے جو ان کے پیچھے ہے. ثم لیفش الکذب، حضور پاک نے فرمایا اس کے بعد پھر جھوٹ اور درو گوئی کا دور دورہ شروع ہو جائے گا. صحیح، تو فرمایا کہ یہ تین نسلیں جھوٹ نہیں بولیں گی، صحابہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تابعین یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اتباع التابعین جو تابعین کے شاگرد ہیں یہ نہیں جھوٹ بولیں گے. تب یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہاں اجتہاد، مذہبی اجتہاد کو وہاں اتباع التابعین کے ہاں سٹاپ کر دیا ہے، مذہبی اجتہاد کو وہاں، کہ کوئی ڈیپینڈیبل ہے نہیں، کس پہ آپ رلائے کریں گے، اعتماد کر سکو گے؟ ذرا زور سے چوری سے، ہاں بڑے سے بڑے مولوی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے. صحیح، کہ وہ دبائے گئے ہوں کہاں سے، حکمران کی طرف سے، اس نے فتویٰ تو دے دیا لیکن دبایا گیا کہاں سے، حکمران کی طرف سے، کچھ مفاد پیش کیے گئے ہوں. صحیح، کوئی ہزار دو ہزار ڈالر. صحیح، تو اس نے فتویٰ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دے دیا ہو، بات ذہن میں آ گئی. اور حضور نے فرمایا ثم یفشی الکذب، سو خیر القرون قرنی. ایک نقطہ میں نے بتا دیا تھا میتھڈولوجی میں، یاد ہے، خیر القرون قرنی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قرن کہہ دیا، اور قرن کا معنی ایک ہوتا ہے سینگ، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سینچری، دوسرا معنی ہوتا ہے سینچری. سینچری مینس ٹائم، وقت. سینچری ڈزنٹ مین ہنڈریڈ ایئرس. صحیح، ہیئر ان حدیث قرن ڈزنٹ مین ہنڈریڈ ایئرس، نو، خیر القرون اے زمانی. اب یہ تو ہے کامن ورڈ جس کے دو معنی ہیں لغت عربی میں، کامن ورڈ ہے جس کے دو معنی، ایک قرن کس کو کہتے ہیں، سینگ کو، اور دوسرا سینچری کو یا ٹائم کو یا زمانہ کو. ہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کامن ورڈ استعمال کیا، ایسا کیوں نہیں کہا کہ خیر الازمنت زمانی، جس کا کوئی دوسرا معنی ہے نہیں، زمانے کا کوئی دوسرا معنی، بس زمانہ تو زمانہ ہی ہے. خیر الاوقات وقتی، وقت کا کوئی دوسرا معنی ہے نہیں. خیر الاحیان حینی، حین کا کوئی دوسرا معنی ہے نہیں. لیس لہذہ الالفاظ معنا ثانی، فالحین هو الوقت، والوقت هو الوقت، والزمان هو الوقت، والزمان هو الوقت. فلماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الازمنه زماني وخير الاوقات وقتي او خير الاحيان حيني؟ لماذا لم يقل وقال خير القرون قرني؟ لنقطه لطيفه، لنقطه لطيفه، وهو قرني، كلمه قرني قاف، يلك يا کہ قاف قرنی میں حرف آخر من الصدیق، ورا من عمر، ونون من عثمان، ویا من علی. فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حد زمان الخلفاء الراشدین کا زمانے، ان هذا هو زمانے. قاف یہ حرف آخر لفظ صدیق کا، را عمر کا، نون عثمان کا، یا علی کا. تو خیر القرون قرنی، حضور نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ. کون سا زمانہ؟ اپ ٹو ڈیتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نئی قرنی سے حضور نے انڈیکیٹر دے دیا، انٹل دی ٹائم آف خلفائے راشدین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. فہذا یعد قرن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. مفہوم یا محمد؟ الذين جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو آ گئے ان کے بعد، یقولون، وہ کہہ دیتے ہیں، ربنا، او ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمیں، ولی اخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کو، سبقونا، جو ہم سے سبقت لے چکے ہیں، بال ایمان، ایمان لانے میں. وہ زمانے میں ہم سے پہلے تھے، ایمان لانے میں بھی ہم سے پہلے ہو گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ جب آپ دعا کریں گے، صلاۃ سلام پیش کریں گے، تو نبی کے ساتھ اس کے اصحاب پر بھی پیش کریں گے. یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پوائنٹ نکال دیا، من الواجب علیک ان تصلی علی النبی وتسلم علی صحابته والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا وهم الصحابہ، اخواننا وهم الصحابہ. اسی وجہ سے جب ہم دعا کرتے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بازن میں آگئی؟ ہاں، واصحابہ وازواجہ وذریاتہ. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور نہ ڈالیں ہمارے دلوں میں غِلًّا، حقد، کینہ. غِلًّا مانا کینہ، حقد. غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا كِينًا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، ربنا انک رؤوف رحیم، او ہمارے پروردگار انک رؤوف، آپ بڑی مہربانی کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، الم تر الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، نافقو جو منافقت کر چکے ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من آل الکتاب، یقولون جو کہتے رہے لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، because they were not brothers of مسلمین، منافقین were brother of کفار. اللہ کریم نے فرمایا منافق مسلمان کا توڑا بھائی ہوتا ہے، وہ تو کافر کا بھائی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں کہہ دیا کہ چاہے وہ کلمہ ہی پڑھے، پانچوں وقت نماز میں بھی آیا کریں، لیکن اللہ کریم انہیں ٹریٹ کرے گا کافر کی طرح، کیونکہ یہ بھائی بند ہوتا ہے اس کا، یہ مسلمان کا نہیں ہوتا. الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، جو کہتے رہے لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، بنو نذیر آل کتاب سے، یہودیوں سے، الذین کفروا، وہ بھائی جو کافر ہو چکے تھے، من آل کتاب، آل کتاب میں سے، جو بنو قریظہ ہیں، کون ہیں؟ بنو قریظہ ہیں، الذین اخوانہم الذین کفروا من آل کتاب. سو لک، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین along with his companion، فرسٹ آف آل تو وہ بنی قینقاع کے لیے اپروچ کرنے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی سفارش کس کے لیے لے آئے؟ بنو قینقاع کے لیے، اور حضور نے تبھی ان کو معاف کر دیا، صرف اس پر چھوڑ دیا کہ چلو نکلو مدینہ سے. آپ لوگوں نے یہ اسلحہ جمع کر دیا، کو کر رہے تھے، ہاں 4000 اسلحہ جمع کر، 400 اسلحہ جمع کر دیا تھا. اب 400 اسلحہ اس زمانے میں مدینہ کی اتنی مختصر سی سٹی میں 400 اسلحہ ہو، کتنا؟ 400. تو کیا کر رہے ہیں؟ کو کر رہے ہیں، انقلاب لا رہے ہیں. اب انقلابیوں کا کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ باغی باغی ہوتا ہے، جب کامیاب ہو جاتا ہے اسے انقلابی کا ٹائٹل مل جاتا ہے، صحیح، ادر وائر اگر پکڑا جاتا ہے تو باغی ہوتا ہے. تو باغیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں، کہ جس ختم کرو. لیکن عبداللہ ابن ابی نے اپروچ کر دیا کہ جی میرے اتحادی تھے، اب ذرا نرمی کا معاملہ کریں. حضور نے فرمایا اچھا چلو، آپ کے اتحادی تھے، ان کو کہا نکلو یہاں سے، مدینہ چھوڑو. تو یہ کون تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کو بدر کے بعد نکالا، اور بنو قریظہ، ان کو ہاں خندق کے بعد، ان کو خندق کے بعد نکالا، کیونکہ خندق میں انہوں نے بڑی منمانیاں کی تھی، بڑے بدبخت لوگ تھے. فہؤلاء الذین کفروا من آل کتاب ہم بنو قریظہ. الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من آل کتاب، یہ منافقین بنو قریظہ سے کہہ رہے تھے ڈٹے رہو، محمد آپ کو نکالنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو نکالیں ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے، ہم احتجاج کر کے آپ کے، اگر آپ کے ساتھ فائٹ شروع کر دیا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ کریم نے فرمایا یہ ہیں دلے، یہ منافقین کیا ہیں؟ یہ دلے ہیں، یہ آپ کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، صحیح، آپ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ ان کے ساتھ کیا اخلاص کریں گے. الم تر، تو اب دیکھیے منافق پر اعتماد کرنا کسی کو نہیں کرنا چاہیے، صحیح، منافق نے اس کا ہوتا ہے نہ اس کا. اللہ کریم نے فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو درمیان میں چکر لگاتا رہتا ہے، ہاں وہ تو ہوا کے رخ کو دیکھتا ہے. منافق کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ہوا کے رخ کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہ اس کا ساتھی ہے نہ اس کا ساتھی ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس کا ساتھی ہے اور نہ اس کا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علی امتی او ان اکرہ الناس عند اللہ یوم القیامہ الذی یکون ذو الوجہین. حضور پاک نے فرمایا سب سے گندا ترین مخلوق اللہ کی نظر میں قیامت کے دن کون ہوں گے؟ جن کے دو چہرے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا ذو الوجہین، جن کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک سے بھی ملتے ہیں دوسرے سے ملتے ہیں، آپ کے کہہ رہے ہیں آپ کے، اور یہ اس کے ہوتے ہیں اور نہ اس کے، نہ دھوبی کا کتا نگر کا. لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ، انہوں نے کہہ دیا اِنْ آلِ کِتَابْ سے، لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ، اگر آپ کو نکالا جاتا ہے، لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، تو ہم بھی نکلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ، من المدینہ، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم اوبے نہیں کریں گے آپ کے معاملے میں کسی کو کبھی بھی، کسی کو کبھی بھی. اور کسی کو کبھی بھی اس سے کون مراد تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کے مقابلے میں کسی کو اوبے نہیں کر سکتے، ایون محمد ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر آپ کے ساتھ محمد نے فائٹ شروع کر دے صلی اللہ علیہ وسلم لَنَنصُرَنَّكُمْ تو ہم آپ کی امداد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُ لیکن اللہ کریم بتا دیتا ہے آپ کو اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ يَكْذِبُونَ لَكُمْ وَيَكْذِبُونَ لَهُمْ کہ یہ تو جھوٹے ہیں یہ آپ کے سامنے سچ نہیں بولتے وہاں کون سا سچ بولیں گے یہ آپ کو ایک انداز سے دھوکہ دیتے اور ان کو دوسرے سے کیوں لَئِنْ اُخْرِجُوا اگر نکالا جاتا ہے یہود بنو قریظہ کو لا یخرجون معہم لا یخرج ہؤلاء المنافقون معہم تو یہ منافقین کبھی بھی ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں لا یخرجون معہم یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں وَلَئِنْ قُوتِلُوا اور اگر بنو قُرَيْظَہ کے ساتھ قتال شروع کیا گیا لَا يَنصُرُونَهُمْ تو یہ منافق ان کی کوئی امداد نہیں کریں گے لَا يَنصُرُونَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَذَبُوا لَهُمْ انہوں نے ان کو جھوٹ بولا ہے اور اللہ کریم فرماتے چلو ہونے دو یہ امداد کرے تو پھر اپنی حالت دیکھیں وَلَئِن نَصَرُوهُمْ اور بالفرض اگر منافقین نے امداد کر دیا نصر لَئِن نَصَرَ الْمُنَافِقُونَ الْيَهُودَ اگر امداد کر دیا منافقین نے یہود کا لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ تو انہیں منہ کی کہانی پڑے گی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ہاں انہیں منہ کی کہانی پڑے گی یہ پیٹ کر کے بھاگ جائیں گے مین لَيَسِيرُوا مُنْحَزِمِينَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اور اس کے بعد ان کے کوئی حفاظت نہیں کی جائے گی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ لَأَنْتُمْ یہ لا نہیں ہے لکھا گیا ہے لا کے طرز پہ لیکن یہ پڑھا جاتا لا نہیں یہ کیا ہے لام تاکید ہے لَيْسَ كَلِمَةُ لَا لِلنَّفْيِ هَذَا لَامُ التَّاكِيدِ كُتِبَ فِي سُورَةِ لَا وَلَكِنْ يُقْرَأَ ہاں لا لا that is not لا It is not لا this is لا للتاكيد ليس لا للنفي لا انتم ہاں لا انتم اشد رهبتا لا انتم اشد اگر یہ لا ہوتا تو اس پر ایک مد ہوتا دیکھیے مد نہیں اس کے اوپر صرف ایک زبر ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً البتہ آپ لوگ اشد رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ آپ زیادہ ہیں رَهْبَةً ڈر کے حوالے سے فِي صُدُورِهِمْ المنافقین کے دلوں میں من اللہ اللہ سے زیادہ یہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں یعنی يَخَافُونَ عَنْكُمْ أَشَدَّ مِنْ خَوْفِ مِنَ اللَّهِ هَؤُلَاء الْمُنَافِقُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ وَيَخَافُونَ عَنْكُمْ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور وہاں کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ کو جھوٹ بولتے ہیں تاکہ یہ بچے رہیں ان کو کیوں جھوٹ بولتے ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے پھر تو آپ ان کو تپڑ ماریں گے تو یہ تو آپ لوگوں سے بڑے ڈرتے ہیں منافقین اللہ کریم فرماتے ہیں اب یہ منافقت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ خدا سے نہیں ڈرتے منافقت کیوں کرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے اور منافقت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں بیک وقت اللہ کریم نے دو باتیں بتا دی کہ یہ منافقت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ سے کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ منافقت نہیں کرتا وہ سیدھی ذاتی بات کرتا ہے وہ سیدھی سادی بات کرتا ہے اور منافقت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ منافقت نہ کرے تو ان کو تو منہ کی کہانی پڑے گی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً آپ لوگ زیادہ ہیں رَهْبَةً ڈر کے حوالے سے فِي صُدُورِهِمْ کے دلوں میں یعنی آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں من اللہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے قوم ہے کہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اللہ کی مار وہ بڑی سخت ہے بنسبت مسلمانوں کی مار سے لا يقاتلونكم جميعا لا يقاتلونكم یہ فائٹ نہیں کر سکیں گے آپ لوگوں کے ساتھ جميعا مشافہتا او مقابلتا یہ آپ کو فیس ٹو فیس کبھی فائٹ نہیں کریں گے الا فی قرى محصنۃ مگر ایسے فورٹریسز میں الا فی قرى مگر ایسے گاؤں میں محصنت جس کے ارد گرد دیوار لگا دیا گیا ہو او من وراء جدر او من وراء فورٹریسز یہ اپنے قلوں کے اندر رہیں گے وہاں پہ کوئی ضرب مر کرتے رہیں گے یہ فیس ٹو فیس نہیں آئیں گے باسهم بینهم شدید باسهم اختلافهم فیما بینهم باسهم بینهم شدید ان کے بامی اختلافات اپنے درمیان انتہائی سخت ہیں تحسبهم جميعا آپ ان کے متعلق تصور کریں گے کہ یہ ایک ہے تحسبهم موحدین لا موحدین تحسبهم موحدین کہ یہ ایک ہیں تحسبهم جميعا, آپ ان کو ایک تصور کریں گے. وقلوبهم شتى, لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ذلك بانهم قوم لا يعقلون, اس وجہ سے کہ یہ ایسے قوم ہیں کہ یہ عقل نہیں کرتے. كمثل الذين من قبلهم, كمثل الذين, وارننگ تخویف, كمثل الذين من قبلهم, مثل بمعنى حال, حالهم كحال الذين, جاوید آپ کا, حالهم كحال الذين, ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے. من قبلهم, جو ان سے پہلے تھے, قریبا, ابھی توڑے پہلے, قریبا ابھی توڑے پہلے. كمثل الذين, ان لوگوں کی طرح, الذين من قبلهم, والمراد به يهود بنو قريظه, يهود بنو نذير, یعنی مثل يهود بنو قريظه يكون كمثل بني نذير, کہ ان کے ساتھ بھی وہ حشر کیا جائے گا جو بنو نذیر کے ساتھ ہو گیا ابھی ڈیڑھ سال پہلے. اللہ کریم نے فرمایا ابھی ڈیڑھ سال پہلے جو بنو نذیر کا حشر ہو گیا, بنو قریظہ کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. کمثل الذین, ان کی حالت ہوگی حالت ان لوگوں کے, من قبلیم, جو ان سے پہلے تھے, قریبا, ابھی توڑے پہلے. ذاقوا وبال امرہم, انہوں نے چکھ لیا وبال امرہم, انجام کار اپنے کام کا. ولہم غذاب علیم, اور انہوں ذاقوا وبال امرہم فی الدنیا, ولہم غذاب علیم فی الاخرہ, کہ انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا, اس کا نتیجہ دیکھ لیا دنیا میں, اور آخرت میں ان کو سنگین عذاب دیا جائے گا. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر او ناو, كمثل الذين, هذا مثال لبني قريظه مع بنو نذير, یہ پہلے والا كمثل الذين, یہ اللہ کریم تشبیہ کرتا ہے بنو قريظه کا بنو نذير کے ساتھ, تشبیہ دیتا ہے بنو قريظه کا بنو نذير کے ساتھ. اور یہ دوسرا كمثل الذين آیت نمبر 16, یہ تشبیہ دیتا ہے منافقین کا شیطان کے ساتھ. یہ آپ لکھیں کہ پہلی والی تشبیح ہے بنو قریظہ کی بنو نذیر کے ساتھ, کہ انہوں نے وہ ریزلٹ فیس کرنے ہیں جو بنو نذیر نے فیس کر دیے. بنو قریظہ, they will face the same results or consequences as بنو نذیر did. Now, كمثل الشیطان للانسان, هذا تشبیح المنافقین بالشیطان. كمثل الشیطان, منافقین کے مثال شیطان کی طرح ہے. اذ قال للانسان اکفر, شیطان کے دیتا ہے انسان سے کہ کافر ہو جا. فلما کفر, جب انسان کافر ہو جاتا ہے, قال انی بری منک, تو وہ کہ دیتا ہے کہ میں لا تعلق ہوں آپ سے. بس آپ ابھی آپ کامل ہو گئے, ہم نے آپ کو سرٹیفائی کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان بھی پھر ساتھ نہیں دیتا, آدمی کو صرف ٹریک پر چڑھا دیتا ہے, اور جب ٹریک پر چڑھا ہے پھر وہ کہتا ہے ابھی آپ نے خود چلنا ہے, ابھی آپ نے خود چلنا. یہ ہیروئن پاؤڈر والے نہیں ہوتے, وہ جو ڈرگ والے ہوتے ہیں, ڈرگ والے وہ دو تین دن نئے آدمی کو لا کر اپنا والا پلا دیتے ہیں, فری سیمپل دے دیتے ہیں, اور تین چار دن ان کو یہ مزہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں منگنی ہم نے کی, ابھی شادی کا بندوبست خود کرو گے. صحیح, تو شیطان بھی اس طرح کروا لیتا ہے کہ منگنی میں نے کی, ابھی شادی خود. صحیح, پھر آدمی تو ایڈکٹ ہو جاتا ہے, وہ نہیں رک سکتا. کمثل الشیطان, اس لیے قرآن کریم دیکھیے کہہ دیتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, قریب نہ جائیے گناہوں, جہاں پہ گناہ کا شبہ ہو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں قریب نہ جائیے. فرمائے ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جائیے, یہ نہیں کہا کہ زنا کرو نا, نہیں کیا کہہ دیا, زنا کے قریب نہ جائیے, وہاں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے, اور پھنس جاؤ گے تو ایڈکٹ ہو جاؤ گے, اور ایڈکٹ ہو گئے تو بیڑا غرق. وزن میں آ گئی. اس لیے اللہ کریم اس قسم کی فاحش قسم کی گناہوں کے متعلق ہی نہیں کہتا کہ گناہ کرو نہ, کہتے ہیں اس کے قریب نہ جاؤ, اس کے قریب جاؤ گے پھنس. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر, وہ اسی کا شعر ہے, غالب کا شعر ہے, کہ پیتا ہوں اس لیے کہ جل جائے جوانی, پیتا ہوں اس لیے کہ جل جائے جوانی, واللہ کسے شوق کے مارے نہیں پیتا. جوانی کو جلانا چاہتے ہیں. صحیح, وہ جو انگریزوں کے خلاف تاریخ چل رہی تھی, سارے مسلمان جنہوں نے مختلف انگریزوں کے دور میں مختلف نوکریاں کی تھیں, تو ان کے پینشن رکوا دیے گئے, مسلمانوں کے پینشن رکوا, جن کے متعلق رپورٹنگ تھی کہ یہ آدمی بھی تحریک کا ساتھ دے رہا ہے, یہ بھی دے رہا ہے, یہ باغی ہے, تو چچا غالب کا بھی رکوا دیا گیا, پینشن. اس زمانے میں کتنا ہوتا تھا؟ کوئی 6-7 روپے ہوتے تھے. تو یہ گیا کمشنر کے ساتھ. کمشنر مسلمان تو ہو تو پھر باغی مسلمان بنے گا. اس نے کہا باغی میں نہیں, کیونکہ میرے مسلمانی میں بھی کچھ مسئلہ ہے. اس نے کہا مسلمانی میں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں 50% مسلمان. کتنے پرسنٹ؟ اس نے کہا 50% کیسا؟ اس نے کہا میں پورک نہیں کھاتا, پیتا رہتا ہوں. مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء ملک. جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا انی بریء ملک, میں لا تعلق ہوں آپ سے. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے جو عالمین کا رب ہے. فلا امشی معک دائمن, کہ میں ہر ایک کے ساتھ تو اپ ٹو ویری اینڈ نہیں جا سکتا, کیونکہ میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے. شیطان کہتا ہے اسے کہ میں بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں, اور وقت کو آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. میں نے آپ کی منگنی کی, ابھی شادی آپ نے خود کرنی ہے. ایک ساتھی تھا, وہ روزے نہیں رکھتا تھا لیکن سحری کے لیے اٹھ جاتا اور کہہ تو پراٹھا لاؤ, وہ انڈے لاؤ, وہ تھوڑا ہنی لاؤ, ذرا دودھ گرم کرو. اس کی بیوی نے کہہ دیا بیڑا گھر کو, روزے تو آپ رکھتے نہیں, ہمارا جینا دوبر کر دیتے ہو ساری کے وقت اٹھتے ہوئے, یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ, اور روزے. اس نے کہا روزے نہیں رکھتا, کافر تھوڑا ہوں کہ سحری بھی نہ کروں. تو یہ شیطان کہہ رہتا ہے میں صرف کافر انسان کو کافر بنا دیتا ہوں, میں کافر توڑا ہوں کہ خود اس کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہوں, اس کافر ہی بناتا رہتا ہوں. شیطان لما قضی الامر, اور کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا معاملہ. لما قضی الامر, جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. نکال لیا کہ نہیں؟ پیج نمبر 259 ساروں نے نکال لیا. آیا نمبر 22. وقال الشیطان, شیطان کہے گا لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں. اب یہ جہنم والے شیطان کے پاس آ جائیں گے کہ وہ ہمارا جو تھا بڑا لیڈر, وہ بھی تو یہاں ہوگا, ذرا اس کے پاس چلتے ہیں اگر کوئی ایکسکیوز مل جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, کوئی کومو کرنا ہے کہ نہیں, انقلاب لاتا ہے کہ نہیں. صحیح. وقال الشیطان لما قضی الامر فیاتی الیہ اہل النار, جہنمی اس کے پاس آ جائیں گے, جہنمی اس کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ حل من محیص, کوئی نجات کا راستہ؟ آپ کو معلوم ہے بدبخت ہم تو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو یہ اس کی تقریر ہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق, تحقیق اللہ تعالی وعدہ کر چکا تھا آپ کے ساتھ سچا وعدہ. ووعدتکم, اور میں بھی وعدے کر چکا تھا. فاخلفتکم, میں نے جھوٹ بولا تھا. اخلفتکم فکذبتکم, میں نے آپ کو سارا جھوٹ بولا تھا, جو بھی میں کہتا رہا جھوٹ بولتا رہا. وما كان لي عليكم من سلطان, اور نہیں تھی میرے آپ کے اوپر کوئی حکومت کہ میں بائی فورس آپ کو اپنے پیچھے لگا رہا تھا. الا ان دعوتکم, صرف یہ کہ میں نے ایک سمپل کال دے دی. فاستجبتم لی فاجبتم لی, اور آپ نے ہاں کر دی اور پیچھے لگ گئے. فاستجبتم لی فلا تلومونی, آپ مجھے ملامتی نہ دیں. ولومو انفسکم, اپنے اوپر اپنے کو بلیم کریں. ڈونٹ بلیم می, بلیم یور سیلفز, کیونکہ سمپل کال کے احساس پر آپ میرے پیچھے کیوں لگ گئے. فلا تلومونی ولومو انفسکم لم تکن معی استخبارات, مفہوم یا محمد؟ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, ما انا بمصرخکم, نہیں ہوں میں آپ کو آپ کے فریاد کو سننے والا, اور نہیں آپ لوگ میری فریاد کو سننے. کیونکہ میں بھی تو مر رہا ہوں اسی جہنم میں, میری بھی تو بری حالت ہے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, میں تو کافر ہو چکا ہوں اس وقت جب آپ لوگوں نے مجھے شریک بنا دیا تھا اللہ تعالی کا, بلکہ مقابل بنا دیا تھا. ان الظالمین لهم عذاب علیم, ظالموں کے لیے میں بھی ظالم اور ظالموں کے لیے آپ لوگ بھی ظالم, تو ساروں کے لیے دردناک عذاب ہی ہوگا. بس صبر کرتے رہو, میں آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا اور آپ میرے کوئی کام نہیں آ سکتے. تو اللہ کریم نے اطلاع دے دی کہ یہ دنیا میں بس پیچھا چھوڑ دیتا ہے جب آپ کو ٹریک پر لگا دیتا ہے, اور آخرت میں بھی کوئی آپ کا مداوا نہیں کر سکے گا. تو بیک ٹو یور سبق. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری امل کا, جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے انی بری امل کا, میں لا تعلق اور بیزار ہوں آپ سے, انی اخاف اللہ, میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے, رب العالمین جو سارے مخلوقات کا رب ہے, فکان عاقبت اوما تو ہوگا انجام ان دونوں کا, نوما فی النار خالدین فیہا کہ یہ دونوں جہنم میں ہوں گے, فارور وذالک جزاء الظالمین اور یہ ہے جزاء ظالم بدلہ ظالموں کا. یا ایہا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ڈریو اللہ تعالی سے, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ولتنظر تنظر بمعنی ولتتفکر اور فکر کرے سوچے نفس نر انسان, ما قدمت کہ کیا بھجوا دیا ہے, لغد کل والے دن کے لیے, کل جو بڑا دن آنے والا ہے اس کے لیے اس نے پہلے سے کیا کچھ بھجوایا ہے. واتقوا اللہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے, ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبردار ہے آپ کے اعمال سے, ولا تکونوا کالذین اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح, نسل اللہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تھا, چھوڑ دیا تھا اللہ کو, they were not thinking about اللہ even, ان کے ذہن میں ہی تصور نہیں تھا, they were thinking about کالذین نسل اللہ اور نہ بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بلا دیا ہے اللہ تعالیٰ کو, فانساہم انفسہم, فانساہم اللہ نے بلا دیا ان سے انفسہم ان کے اپنے آپ, وہ اپنے آپ کے لیے بھی نہیں سوچ, فکانوا لا یتفکرون لانفسہم الخیر, فانساہم اللہ انفسہم فلم یتفکروا لانفسہم, اللہ کریم نے انہوں نے مجھے کیا بلا دیا, میں نے تو ان سے ان کا آپ بلا دیا, وہ اپنے خیر کے لیے بھی نہیں سوچ رہے تھے, وہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہے تھے. کہ چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو بے رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو, وہ تو اپنے گھر کو بہا رہے تھے. فانساہم اللہ کریم نے ان سے ان کا آپ بلا دیا, وہاں پہ ایک کے باپ اس کے باپ کے بعد کیا کر رہے, کوئی آپ حضرت آدم کے زمانے سے اتنا مالدار آ رہے ہیں, درمیان میں بہت ساروں کا بیڑا غرق. حضور علیہ السلام نے فرمایا المال یغدو و یروح, المال یغدو و یروح, کہ یہ دولت تو ایسی چیز ہے اور پھر خصوصاً امریکہ میں, and those who are involved in stock. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي اور جس نے منہ موڑ دیا عن ذِكْرِي میری یاد سے, فَلَمْ يُؤْمِن بِي وَلَا بِالرَّسُولِ, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي جس نے منہ موڑ لیا عن ذِكْرِي میرے دین سے, عن دینی, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَا تو اس کے لیے ہوگی زندگی بدون الاطمئنان, دون کر مین ضیقن حیاتن بدون الاطمئنان, مے بی ہی از بلینئر بٹ ہی ول نیور بی سیٹسفائیڈ ود ہز لائف, اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا. سکون اور اطمینان صرف دین والوں کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ انہیں میں قناعت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے قناعت؟ چونکہ جو کچھ ہے, ڈالر ہے, پانچ ہے, دس ہیں, دیٹس انف. کیا کہتے ہیں وہ, دیٹس انف. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جیب بالکل خالی لیکن ان کے قلب و دماغ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. ان کی حرکت سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آدمی دل کا کتنا غلی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الغنا بالذہب والفضہ ولکن الغنا غنا النفس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یا سبحان اللہ, ایسا پیارا جملہ حضور نے کہہ دیا, لیس الغنا بالذہب والفضہ, کہ مالداری یہ گولڈ اور سلور کا نام نہیں, ولکن الغنا غنا النفس, مالداری یہ ضمیر کا مطمئن ہونے کا نام ہے. کتنا پیارا جملہ حضور نے کہہ دیا. بس دیکھیے اس کو تو کہتے وہی کے جملے, کہ حضور کبھی اپنے عقل سے تو بولا نہیں کرتے تھے, کہاں سے بولا کرتے تھے, ورنہ دنیا کے سارے عقلاء جمع ہو جائیں اتنے مختصر سے الفاظ میں اتنا بڑا فلسفہ جمع کر سکتے ہیں. لیس الغنا بالذہب والفضہ, مالداری یہ گولڈ سلور سے نہیں آتی, ولیکن الغنا غنا النفس, جب دل سیر ہو جائے, جب دل میں قناعت آ جائے, اطمینان آ جائے, قلب و دماغ مطمئن ہو جائے, آدمی مالدار ہوتا ہے. تو بہت سارے بلینئرز دے آر فقراء, سو مینی بلینئرز دے آر فقراء, اینڈ سو مینی پور پیپل دے آر اغنیا بیکاز دے آر سیٹسفائیڈ. یہ حضور صحیح فرماتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور غلط فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي اور جس نے منہ موڑ لیا عن ذِكْرِي عن دینی میرے دین سے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اس کے لیے ہوگا حَيَاتًا ضَيِّقًا بدون الاطمینان, حَيَاتًا وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا. معیشتن ضَنكًا مین لائف انٹینشن, لائف ان ٹینشن, کیا اس کی زندگی ہمیشہ ٹینشن میں ہوگی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اب یہ جو سٹاک میں ایجنٹ کے سارے بہت سارے شیئر تھے وہ تو زیادہ ٹینشن میں ہیں, صحیح ڈاٹ کام والے, کہ ابھی گھر بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے, تو بن گئے سارے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کے لیے ہوگا حیات ان ٹینشن, لائف ان ٹینشن. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا, اور اٹھائیں گے, نَبْعَثُهُ, اور اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن, آمَا نابینا, بلائنڈ, اعما نابینا بلائنڈ, مین عدیم البصیرہ, لا عدیم البصارہ, یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں ہوں گی, بصیرت نہیں ہوگی, وہ دیوانے کی طرح اٹھے گا. ہی ول بی اے کریزی آن دا ڈے آف ججمنٹ, سچ لائک پیپل ول بی جسٹ لائک کریزیز. کلذی یتخبطو شیطانو من المس, جس طرح وہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہم آسیب زدہ ہے, جنات کا سایہ ہو چکا ہے. جنات کا سایہ ایک محاورہ ہے, کیا اس آدمی کی حرکات, وہ کچھ اوٹ پٹانگ حرکات, باتیں بھی اوٹ پٹانگ, صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, جنات کا سایہ ہو گیا ہے, یا کہتے ہیں کہ جنون کا دورہ ہے, کریزی ہو چکا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کسی قسم کے لوگ قیامت کے دن سارے کریزی اٹھیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کما رواہ ابو ہریرہ, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المعیشۃ الضنک ہو عذاب القبر. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو دین سے منہ موڑے تو اس کے لیے معیشت الضنک ہے. تو ایک تو میں نے لفظ کا ترجمہ کر دیا کہ اس کی زندگی ہمیشہ ٹینشن میں رہے گی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت سے پہلے اس نے عذاب قبر کو فیس کرنا ہوگا. معیشت الضنک کا معنی عذاب قبر, عذاب قبر. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ, اللہ فرعونیوں کے متعلق کہہ دیتا ہے کہ صبح و شام ان پہ آگ پیش کیا جاتا ہے, ان کو عذاب برزخ دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ عذاب قبر. قبر doesn't mean that very grave, even somebody who has gone somewhere else, like John F. Kennedy Jr. He went somewhere in the ocean. ہاں, جو جہاں بھی ہو, جہاں بھی آدمی اڑ گیا ہو ہوا میں, ہاں, یا سمندر میں ڈوب گیا ہو, کسی درندے نے کھایا ہو, وہ جو کیفیت قیامت تک گزرے گی اسی سے تعبیر کرتے ہیں. کس چیز کا؟ قبر کا. اور اس کے لیے اصل لفظ ہے برزخ. گنگا جمنا میں گیا تو اسی کو کہتے ہیں برزخ. کیا کہتے ہیں؟ وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ کریم فرماتے کہ موت کے بعد برزخ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے قیامت تک, یا مرنے کے بعد اور آخرت, قیامت سے پہلے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ, صحیح. لیکن عموماً لوگ قبروں میں دفناتے ہیں, اس لیے ہمیشہ عذاب قبر کا ذکر ہوتا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن, دل و دماغ کا اندھا, عقل کا اندھا. اعمى کا معنی عقل کا اندھا, اعمى العقل. قال رب لم حشرتني اعمى, وہ کہے گا زبان حال سے, زبان قال سے نہیں, بلسان الحال, لا بلسان القال. لا يستطيع ان يقول كلمه ما, لا يستطيع ان يقول, ولكن حاله سوف يدل على ذلك. اس کی کیفیت اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ آدمی سوچ رہا ہے کہ میں تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک تھا, یہ کیا ہو گیا, میرے حرکات کنٹرول نہیں ہو رہے. جس طرح وہ کیا ہوتا ہے, وہ راشا جو ہوتا ہے, راشا, تو راشے والے کا تو کنٹرول میں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں تو ان بدبختوں کا کوئی حرکت ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. جس طرح کہتے ہیں وہ اس کا سٹیرنگ فری ہو گیا, فری ہو گیا, ہاں, سٹیرنگ فری ہو گیا, تو پھر وہ مڑتا رہا, مڑتا نہیں, صحیح. تو وہاں پہ ساروں کے سٹیرنگ فری ہو جائیں گی. قال رب قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, میں تو تا بصيرا, صاحب البصيره, میں تو بڑا عقل مند آدمی تھا, اتنے ڈھیر سارے کمائے تھے, اتنے بلین کمائے تھے, قد اکتسبت بلیار دولار, وقد كنت بصيرا, اے عاقلا جدا في اکتساب الدولارات, کہ ڈالر کا کمانے میں تو میں بڑا ماہر تھا, بڑا عقل مند آدمی تھا. قال کذالک آتت کا آیاتنا, اللہ کریم کہے گا اسی طرح آتت کا آیاتنا احکامنا, آ گئے تھے آپ کے پاس میرے احکام, فنسیتہا آپ نے وہ بلا دیے, وکذالک الیوم تنسا, اور آج کے دن آپ کو بلایا گیا, آپ کو بول دیا گیا, آپ نے ہمارے احکام بلا دیے, ہم نے آپ کو چھوڑ دیا, آپ میں عقل کا وہ جو پردہ ہے وہ لگا ہی نہیں. بلایا مینس کہ ہم نے آپ میں عقل والا پردہ وہ لگایا نہیں کہ چلو اٹ شوڈ بی مسنگ, کیونکہ اس نے بھی تو کچھ بلا دیا تھا اللہ کے احکام کو, تو ہم نے آپ کا وہ پردہ بلا دیا کہ اسے سیٹ اسائڈ, اسے رکھ کے وہاں نہ لگائیں اس میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, اور اسی طرح بدلہ دیتے ہم اس کو, اسرفا اشرکا, اسرفا مانا اشرکا, کہ جس نے شرک کیا, وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, هَذَا هُوَ التَّأْكِيدُ, وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اپنے پروردگار کے احکام پہ ایمان نہیں لایا, وَلَغَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, اور قیامت والے عذاب اشد و ابقا بڑے سخت اور فاریور ہے, اشد ویری اسٹرانگ اینڈ ابقا فاریور. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, اور نہ بنو ان کی طرح جنہوں نے بلا دیا اللہ تعالی کو, فانساهم انفسهم, تو اللہ نے بلا دیا ان سے ان کے اپنے آپ, اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسقون, یہ باغی لوگ ہیں, لا یستوی اصحاب النار, برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے و اصحاب الجنہ, اور جنت والے, اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے هم الفائزون, یہ کامیاب لوگ ہیں, لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم نازل کر دیتے القرآن, یہ قرآن, علی جبل عظیم, علی جبل عظیم من جبال الدنیا, علی جبل عظیم, ایک بہت بڑے ماؤنٹین پر, دنیا کا جو بڑا ماؤنٹین ہے, اگر ہم اسی کے اوپر نازل کر دیتے, بعدما اعطیناہ العقل, بعدما اعطیناہ العقل, اس کے بعد کہ ہم اسے پہلے عقل سے نوازتے, کیونکہ ادروائز تو وہ جماعت ہے, جماعت کو کوئی سمجھ نہیں آتی, تو اللہ کریم فرماتے آپ کی باڑی کتنی ہے, اتنی سے میں نے آپ کو عقل سے نوازا, آپ اللہ کے احکام کا کیا حشر کر رہے ہیں, آپ سے باڑی میں بہت بڑی ہے ماؤنٹینز, اگر میں ماؤنٹین کو عقل دے دیتا اور پھر قرآن اس کے اوپر نازل کر دیتا, وہ تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ تو اللہ کے ڈر سے, اور یہ آپ ہیں کہ تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی. 428 على السماوات والارض, ہم نے پیش کر دیا الامانتا, ذمہ داریاں, امانت مین مسئولیات, امانہ کا مین المسئولیات والوظائف, ذمہ داریاں, ریسپانسبلٹیز, غرضنا الامانتا, ہم نے پیش کر دیے ذمہ داریاں, على السماوات, آسمانوں پر, تو آسمانوں کی لہا مسئولیات, والارض, اور زمین پر, زمین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, آسمان کی اپنے, والجبال, اور پہاڑوں پر, فابین ان يحملنها فابین ان يتركنها فابین ان يحملنها فابین ان يتركنها, انہوں نے انفیتھفلنس سے انکار کر دیا, کس سے انکار کر دیا, انفیتھفلنس سے, یعنی مین انہوں نے کمٹمنٹ کر دی کہ یس وی ول ڈو, فابین ان يحملنها فابین ان يتركنها, قاله الزجاج, قاله الزجاج, وهو سند واتارتي في علم النحو, في علم النحو والادب العربي, امام زجاج له موسوعه, له موسوعه, كتاب الزجاج, بین ان يحملنا, انہوں نے انکار کر دیا, ان يحملنا, اس کی ذمہ داریوں کو نہ نبھانے سے, ذمہ داریوں کو نہ نبھانے سے انکار کر دیا, ڈبل نیگیٹو تو مائنس, اور مائنس انٹو مائنس از ایکول ٹو پلس, یہ ڈبل نیگیٹو میں جب بات آ جاتی ہے, ہم کہہ رہتے ہیں جب بات کو تاکید کر دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں, چلو اس اسلم کی بات کرتے ہیں, کہ اسلم نے ساری باتوں سے انکار کر دیا سوائے گالی دینے کے, ابھی بات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اسلم نے صرف گالیاں دے دی, لیکن اس بات میں وہ زور نہیں جب ہم یہ کہیں کہ اسلم نے ساری چیزوں سے کوئی بات ہی نہیں کی سوائے گالی کی, نہیں اسلم ایسا کرتا نہیں, وہ تو ایسے مثال دے رہا, ہاں چلو وہاں میں کی بات کرتے ہیں. ہاں کیونکہ آج باقر تو ہے نا, ساری مصیبت تو ٹریس تو ہم اس پر پھینک دیتے ہیں. ہاں قل ائنکم لتکفرون بالذی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ انہیں کہہ دے ائنکم لتکفرون, آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں بالذی ایسی ذات سے, خلق الارض فی یومین, جس نے پیدا فرمایا زمین کو فی یومین دو دنوں کے برابر وقت میں, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دیئر واز نو اینی ڈے اینڈ نائٹ, کیونکہ ڈے اینڈ نائٹ یہ تو کائنات کے پیدا ہونے کے بعد والے عمل سے پیدا ہوتے ہیں. صحیح, اس لیے حضور نے فرمایا فی یومین مین حدد الوقت فقط, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس نے پورا دن لگا دیا, کیا کہتے تھے پورا دن لگا ہونے, ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا, اور آپ بنا دیتے اللہ کے لیے اندادا امثال اکویولنٹ, ذالک رب العالمین, یہی خالق رب سارے مخلوقات کا, وجعل فیہا رواسیا, اور اللہ نے وجعل فیہا پیدا فرمائے زمین کے اندر رواسیا پہاڑ, تو فیہا کہہ دیا کیونکہ یہ پہاڑ زمین کے اوپر نہیں ہوتے, یہ تو نیچے سے آ جاتے ہیں. وجعل فیہا, اور پیدا فرمایا فیہا زمین کے اندر رواسیا جبالا ثوابتا, مضبوط پہاڑ, من فوقہا, اور اس کے اوپر تک لے آیا. اللہ کریم نے ایسا نہیں کہا کہ وجعل فیہا رواسیا, لم یقل اللہ عز وجل وجعل فیہا رواسیا ثم ترکہا, لا, فاذا معنی ذلك ان الرواسی فی داخل الارض فقط, ولم يقل وجعل فوقها رواسيا, معنى ذلك وضعها فوق فوقها وليس في داخلها, فقال وجعل فيها رواسيا من فوقها, مفهوم؟ يعني خلقها من داخلها الى فوقها, کہ یہ پہاڑ سارے نیچے سے آتے ہیں اوپر تک جاتے ہیں. وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها, اور اللہ کریم نے برکتیں ڈالی فيها زمین اور پہاڑوں دونوں میں, برکتیں ڈالی زمین اور پہاڑوں میں, تو سارے منرلز کہاں سے نکلتے ہیں, زمین اور پہاڑوں سے, گیسز کہاں سے نکلتے ہیں, گیسولین کہاں سے نکلتے ہیں, گولڈ سلور ساری چیزیں کہاں سے نکلتے ہیں, لاوے ساری چیزیں. وَبَارَكَ فِيهَا, اور برکتیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اور اللہ کریم نے قدر فِيهَا أَقْوَاتَهَا, ایک اندازے سے پیدا فرمایا اس کے اندر ضروریات زندگی, فی اربعات ایام, چار دنوں میں, سواء للسائلین, یہ برابر سارے محتاج لوگوں کے لیے, ثم استوى الى السماء, پھر ارادہ کیا اللہ کریم نے, استوى مینس ارادہ او قصدہ, پھر اللہ نے قص کیا الی السماء, آسمان کے طرف, وہی دخان غیر موجود محاورہ, وہی دخان, اور وہ موجود نہیں تھا, وہ دھواں تھا, دھواں تھا مین کوئی چیز نہیں تھی, وہی دخان, اور وہ موجود نہیں تھا, فقال لها وللارض, اور پھر اللہ نے کہہ دیا آسمان اور زمین دونوں کو, ائتیا طوعا او کرا, ائتیا افعلا ما امرتما, افعلا ما امرتما, کرو وہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, آپ کی جو ذمہ داریاں وہ نبھاؤ, احتیاب ذمہ داریاں نبھاؤ دونوں, توغن او کرہن, فی کل حال او علی کل حال, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ایک آنکھ ہنسے گی اور دوسرے روئے گی, اور آپ نے یہ کام کرنا ہوگا. صحیح, یا کہتے ہیں ہم چاہے یا نہ چاہے, آپ چاہے یا نہ چاہے, آپ کو کرنا پڑے گا. تو اللہ کریم نے بھی کہا توہن او کرہن, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ لوگوں نے یہ کام کرنا پڑے گا. توہن او کرہن, قال طاعتنا طائعین, تو دونوں نے کہہ دیا ہم کریں گے رضا و رغبت سے, بالکل وتھ فری کنسنٹ, وی ول ڈو دیٹ, وی ول ڈو اور مسئولیات, اینڈ وی ول فل. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو اب اللہ کریم نے جو مسئولیات اور ذمہ داریاں زمین آسمان اور پہاڑوں کو دے دیے, ان ساروں نے کہہ دیا ہم پورا کریں گے اور پورا کرتے رہتے ہیں. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ حمل حال انسان, انسان کو عقل دے کر اس کو بھی کچھ مسئولیات اور ذمہ داریاں دے دی. وہ حمل حال انسان, سورہ احزاب والی آیت, احزاب والی, عرضنا الامانة على السماوات والارض, ہم نے پیش کر دیے مسئولیات اور ذمہ داریاں, ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز, آسمان و زمین اور پہاڑوں پر, انہوں نے نہ کرنے سے انکار کر دیا واشفقنا منہا, اور ڈسوبیڈینس سے وہ بہت ڈر گئے, ڈسوبیڈینس سے نافرمانی سے بہت ڈر گئے. وحملہ الانسان وترکہ الانسان, لیکن انسان نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی. انہو کان ظلوما, انسان بہت بڑا ظالم جہولا اور بہت بڑا جاہل ہے. تو ظلوم مین تقصیر فی العمل اور جہول مین تقصیر فی العلم. اس کے سمجھ میں بھی بات بہت کم آتی ہے, یہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا اور پھر کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا. تو جو کرتا نہیں اس کو ظالم کہتے ہیں, جو سمجھتا نہیں اس کو جاہل کہتے ہیں, جو سمجھتا نہیں اس کو جاہل کہتے ہیں, جو کرتا نہیں اس کو ظالم کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ تو آ گئی پھر کیوں نہیں کرتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جن کے سمجھ میں بات نہیں آتی وہ جاہل ہیں, صحیح, اور کچھ وہ ہیں سمجھ میں بات آئی ہے لیکن وہ کر نہیں رہے تو وہ ظالم ہیں. انہو لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته, آپ دیکھ لیتے اس پہاڑ کو خاشعا خائفا, ڈرتا ہوا لرستا ہوا, شیکنگ, خشوع کا معنی ہے شیکنگ, تو آپ دیکھ لیتے اس پہاڑ کو شیکنے کہ وہ درستا رہتا. متصدحن, ریزا ریزا ہو جاتا, متفتتن, من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر کی وجہ سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ لوگ فکر کر جائیں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, لا الہ الا ہو کے نہیں معبود مگر وہ اللہ. عالم الغیب, وہ جاننے والا ہے الغیب, پوشیدہ چیز کا, و شہادہ اور اوپن کا. هو الرحمن, اللہ تعالی بڑا مہربان اور رحیم, رحم کرنے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, الملک, وہ بادشاہ ہے. الملک بادشاہ ہے. القدوس, اور وہ منزہ ہے, محفوظ ہے اور پاک ہے کسی نقص سے. فی الماضی, ان پاسٹ ہی ہیڈ نو اینی فالٹ. قدوس مین ان پاسٹ ہی ہیڈ نو اینی فالٹ, اس کی جو ماضی ہے اس میں کوئی نقص نہیں گزرا. السلام, السلام المحفوظ عن النقص فی المستقبل, المحفوظ عن النقص فی الماضی والمحفوظ عن النقص فی المستقبل. قدوس کا معنی بھی ہوتا ہے محفوظ, اور سلام کا معنی بھی ہوتا ہے محفوظ. تو محفوظ ان اے سینس کہ اللہ کی جتنی ماضی ہے کوئی فالٹ نہیں ہے, جو مستقبل آئے گا کوئی فالٹ نہیں ہوگا. القدوس السلام المؤمن, وہ امن دینے والا ہے, معطی الامن. المہیمن, وہ نگران ہے. المہیمن نگران, ہاں, سرویلنس کرتا رہتا ہے, who is doing surveillance of everybody. العزیز, وہ غالب. الجبار و کمپلر. المتکبر, البلیغ فی الکبریا, وہ بڑائی کے انتہا پہ ہے, پیک پر ہے. ہی از آن دی پیک آف ایگزالٹڈ پوزیشن. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک اللہ تعالیٰ اس چیز سے, یشرکون, جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. ہو اللہ, اللہ تعالیٰ وہ ذات الخالق, جو پیدا کرنے والا ہے. البارئ خلقا یحفظہ عن الفساد, خلقا فیحفظہ عن الفساد, وہ ایسا خالق ہے کہ اپنی خالقیت میں وہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں چھوڑتا. جس چیز کو پیدا کر دیتا ہے, ہاں, تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ یہ آپ پھر پیدا کر دیتے ہیں. جو ٹیمپرنگ ود دی نیچر, یو آر گوئنگ ٹو اسپریڈ سم ڈس آرڈر. المصور, وہ اللہ تعالیٰ المصور, جو شکلیں دیتا ہے مختلف مخلوقات کو, مختلف. لہ الاسماء الحسنی, اسی اللہ کے لیے اسماء حسنی بھی صفات الکمال. لہ الاسماء الحسنی, اس کے لیے کمال والی سارے صفات. یسبح لہ, تسبیح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ما فی السماوات, وہ سارے مخلوقات جو آسمانوں میں ہے. وہ ما فی الارض, اور وہ جو زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے. تو اس آخری آیت کا تعلق ہے پہلے والے سے. للآیت الاخیرہ علاقہ بالآیت الاولی من نفس السورہ, پہلی سورت کے پہلی آیت کو دیکھیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم, اور آخری آیت یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. The only difference is سبح and یسبح. سبح, تو سبح, that is past tense, that is past tense, and یسبح, that is مضارع, that is, and in Arabic language مضارع is for present and future both. فار پریزنٹ اینڈ فیوچر بوتھ. سو سبحا ان پاسٹ, ان پاسٹ ایوری تھنگ واز گلوریفائنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اینڈ ان پریزنٹ اینڈ ان فیوچر ایوری تھنگ ول بی گلوریفائنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ؟ تو اٹ مین کہ سارے زمانوں میں اللہ کریم شریک سے منزہ ہے, نہ ان کے لیے ماضی میں کوئی شریک تھا, نہ حال میں کوئی شریک ہے, نہ مستقبل میں کوئی شریک ہوگا. فلا شریک لہ فی الماضی ولا فی الحال ولا فی المستقبل. افاد الاستمرار. الحمدللہ میں نے بتا دیا تھا کہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ سورت یہود بنو نذیر کے حق میں نازل ہو چکا. موضوعات, پہلے چار آیات میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے بنو نذیر کو جب انہوں نے پیغمبر سے کیا گیا وعدہ توڑ ڈالا تو آپ اس کے انجام سے عبرت پکڑ لیں کہ ان کو کیا کچھ ہو گیا. آیت نمبر 5 میں یہ ذکر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کوئی ریوڑیاں تقسیم نہیں کرتا, جنگ میں جو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اسے نفسات فی الارض کہا جاتا ہے, نہ تخریبی کاروائی. آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک فے کا حکم ہے کہ جو جنگ کیے بغیر مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اسی پر تو چونکہ جہاد ہوا ہی نہیں, لہذا اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ سارے کا سارا بیت المال کو جاتا ہے. اور اسی کے 5 مصارف اللہ نے ذکر فرمائے, فللہ وللرسول ولذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک اللہ نے منافقوں پر تبصرہ کر دیا کہ دیکھیے منافقوں نے کیا خبیث رول ادا کیا بنو نذیر والے واقعے میں. اور پھر آخری رکوع میں اللہ کریم یہ واضح کر دیتا ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے اور فسق کس چیز کا نام ہے. محمد بالنسبت الیک من آیا اولا الى آیا نمبر 4 فاعتبروا یا اولی الابصار هذا هو الموضوع. ان الناس اذا ما خالفوا معاهدتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نزل بهم. آية نمبر 5 ان التخريب في الحرب لا يعد تخريبا. نمبر 6-10 حكم اموال الفيء. 11-17 بیان المنافقین ماذا فعلوا فی غزوة بنو نذیر. وبقیت السورة الفرق بین الفسق والتقوی. سورة الممتحنة حدیث میں دو طریقوں سے آیا ہے, ممتحنة ہا کے نیچے زیر کسرہ اور ممتحنا ہا کے اوپر فتحہ. ممتحنا اور ممتحنا, اگر ممتحنا کہا جائے تو اس کا معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لے لیا جائے, وہ عورت جو کافروں سے بھاگ کر آئے مسلمانوں کے پاس اس کا امتحان لے لیا جائے کہ کوئی کنسپریسی اور جاسوسی کے لیے تو نہیں آئی, کیونکہ فطری طور پر عورتوں پہ روگ رحم کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, ایسے ہر ایک کو اپنے صفوں میں آنے نہ دیں, آپ کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. سو اٹ مینس اگر ہا کے اوپر زبر ہے بس. چوری صاحب اب میرے مجھے توجہ کریں, چوڑے بھائی بس. الممتحنہ ہا کے اوپر فتحہ ہو تو اس کا معنی ہے وہ خاتون جو کفار سے بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آئے, پیچھے اس کا تفصیلی ذکر ہے. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله, کہ آپ نے ان سے پلیج لینی ہے, آپ نے ان سے پرامس لینی ہے, آپ نے ان سے پیکٹ کروانی ہے اپنے ساتھ. سو الممتحنة المرأة التي فرت من الكفار الى المسلمين فلا بد وان تمتحن لئلا تكون كنسپيريتور. اور ممتحنہ بکسر الحا، پھر یہ سورت کی صفت ہے کہ سورت الممتحنہ وہ سورت جو امتحان لینے والی ہے، سورت الممتحنہ السورت التي تمتحن الناس او تمتحن النساء، الممتحنہ السورت التي ذکرت فيها المرأة التي تمتحن من قبل المسلمين، وہ سورت جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس خاتون سے امتحان لے لیا جائے، اس کا ٹیسٹ لے لیا جائے، ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ مسلمانوں کے سب میں کیسے داخل ہو، ایڈمیشن ٹیسٹ لے لیں کہ کوئی سازش کرنے تو نہیں آئی، ہاں کوئی سوئسائڈل ایکٹ کر دے مسلمانوں کی چاونی میں داخل ہو کر بم باندھ دے، صاحب صحیح ہے؟ سورت کا موضوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک، 1 to 9، ایک واقعے کا ذکر ہے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے متعلق اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، دیٹ واٹ شوڈ بی ڈن ٹو دی پیپل آف مکہ اور ایون ٹو دی سٹی آف مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ڈسکسنگ دی سیم ایشو ود ہز کمپینینز ود ہز صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب جب حضور نے یہ بات کی تو ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، بدری صحابی ہیں، تھے تو یمن کے، ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، مکے میں مسلمان ہو چکے تھے، رسول پاک کے پاس مکے آئے تھے، مکے میں مسلمان ہو چکے تھے، اور مکے والے لوگوں نے اس کو بڑا سپورٹ دے دیا تھا، مسلمانوں نے بھی غیر مسلموں نے بھی. اب جب مکے پر حملے کی بات ہو رہی تھی تو اس کو فوراً خیال آیا اپنے محسنین کا کہ بھائی میرے ساتھ تو فلاں فلاں نے بڑا احسان کیا ہے، ذرا وہ لوگ تو بچ جائیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے شادی مکے میں کی تھی تو اپنے سسرال والوں کی فکر لائق ہو گئی، سسرال والے وہ تو ہوم منسٹری ان کے پاس ہوتی ہے، صحیح، ہوم منسٹری، اور ہوم منسٹری تو الگ ڈرتا ہے. تو اس نے ایک خط لکھ لیا ان کو انفارم کرنے کے لیے، ہاتھ میں نہیں بلتا تھا، ہی واز فرام یمن، کیم ٹو مکہ، آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوج بامرأة من اہل مکہ، مفہوم، فانه كتب خطا الى اہل مکہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید کذا وکذا یغیر علی مکہ. اب رسول پاک کے پاس جبریل امین آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک خاتون، وہ ایک خط اٹھا کے لے جا رہے، اور خاتون کون تھی؟ یہ تھی مکہ کی ایک مغنیہ رقاصہ، ہاں ہالی ووڈ کی تھی، مکہ کی مغنیہ رقاصہ، جن سے مکہ والے اپنے دل بہلایا کرتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ وارد ہوئے اور پے در پے اہل مکہ پہ مصیبتوں کے طوفان پڑ رہے تھے، یہ بدر کی جنگ، یہ احد کی جنگ، یہ خندق کی جنگ، یہ فلاں جنگ، یہ فلاں جنگ، یہ فلاں، اب وہ محفلوں کے لیے فارغ نہیں تھے، انہوں نے ہالی ووڈ کا کیا کرنا تھا پھر، صحیح، وہ تو جنگ کی فکر میں رہے، تو اس کا کاروبار ٹپ ہو گیا اور اس خاتون کو فاقے اٹھانے پڑے. یہ یہاں سے اٹھ کے مدینہ آئی، کہاں آئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ جی آپ کو تو پتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا مسلمان بن کے، اس نے کہا نہیں جی مسلمان بن کے تو نہیں آئی، تھی تو رقاصہ لیکن کچھ کردار تھا اس کا، نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا نہیں کچھ مسلمان بن کے نہیں آئی، صرف اس لیے آئے ہوں کہ ان لوگوں کے دینے سے میرا کام چلتا تھا، کچھ تو آپ کے ساتھ مسلمان ہو کے یہاں آئے، کچھ جو وہاں ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، اب میری تو کوئی وہ فنکشن ہو نہیں رہی، تو مجھے تو فاقے گزرنے پڑتے ہیں، تو آپ اگر آپ میرے ساتھ امداد کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین کو بلایا کہ فلانا کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں، کیوں نہیں، شی واز ویری فیمس، صحیح، کہ بڑی فیمس خاتون تھی مکہ کی، کیوں نہیں جانتے؟ اس نے کہا کہ فاقے گزر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ ڈونیشن دے دیں. تو ساتھیوں نے بہت سارے پیسے جمع کر دیے، حضور نے اس کو دے دیے کہ یہ لے لیں اور چلی جائے واپس. اب وہ جو واپس جا رہی تھی، حاتب بن بلتہ نے کچھ پیسے دے کر اسے وہ خط تما دیا کہ یہ خط فلاں فلاں کو دے دیں. میں کہا ٹھیک دے دوں گی. اب حضور کے پاس جبریل امین آئے کہ ایک خاتون آپ کے فوجی راز اور سیکرسی کو فاش کر رہی ہے، سیکرسی لیک آؤٹ ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مقداد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک روایت میں حضرت بلال بھی، ان تینوں کو پیچھے بھجوا دیا کہ ایک خاتون ہے. راستے میں مدینہ منورہ سے نکل کر ایک باغ آتا ہے, اس کا نام تھا روضۃ الخاخ, اور وہاں پہ لوگ دوپہر کے وقت کچھ تھوڑا بہت ریسٹ کرتے تھے جاتے ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ اسے روضۃ الخاخ میں پکڑ سکیں گے, وہ بیٹی رہے گی. تو یہ لوگ جب آئے انہوں نے پہچان دیا, کیونکہ وہ خاتون تو معروف خاتون تھی, تو انہوں نے کہہ دیا بھائی وہ خط. تو اس نے انکار کر دیا میرے پاس کوئی خط نہیں. امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی سے کام لے لیا, وہ بڑے فہیم آدمی تھے, اس نے بڑے حکمت سے کام لیا. خاتون لیکن یہ اس وقت کی رقاصہ تھی, اس کو پھر بھی کوئی حیا تھا, پھر بھی کیونکہ حضرت علی نے اسے کہہ دیا لتوتی ان القرطاس ولو جردن کے, خط دے دو ورنہ میں آپ کو بالکل ننگا کرتا ہوں تاکہ خط نکل جائے, آپ کے کپڑے اتارنا چاہتا ہوں تاکہ خط. اس نے فوراً چوٹیوں سے نکال دیا کہ یہ ہے خط. صحیح شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پہ فحاشی کا دور دورہ ہے اس سے آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو ابھی ننگا کر دوں, کہ آپ کیوں ننگا کرتے ہیں, میں خود ہی کر دوں, آپ کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں, میں خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر دوں. لیکن اس خاتون نے فوراً وہ بدک گئی, اس نے کہا جی یہ خط ہے. اب صحابہ کی شان کہ کسی نے نہیں کھولا, ہم ہوتے تو دیکھیں کیا لکھا ہے, کس کو لکھا ہے, بڑی خیانت کی ہے. نہیں وہ امین لوگ تھے, ہانس لوگ تھے, ٹرسٹ ورتی تھے, انہوں نے وہ خط اٹھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. حضور علیہ السلام عصر کے بعد درس دینے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اردا گرد, حضور علیہ السلام کو حضرت علی نے وہ خط دے دیا یہ لے لیں. حضور علیہ السلام نے کھول دیا, اب خط تو بالکل واضح تھا, من حاتب بن ابی بلتوا الى فلان و فلان و فلان, یہ حاتب کی طرف سے, ابی بلتوا کی طرف سے, فلان فلان کے نام سے. اب حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ بھی صحابی تھے, وہ بھی درس میں بیٹھے تھے, ہی واز ون آف دا اسٹوڈنٹس دیئر. حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا اسمائلنگ فیس سے, یہ نہیں کہ غصہ ہو گئے, اسمائلنگ فیس سے اس نے کہا کہ ما ہذا یا حاتب, حاتب یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضرت حاتب نے فوراً کہہ دیا واللہ خدا کی قسم ما نافقت ولا ارتدت, میں نہ تو دین چھوڑ کر مرتد ہو چکا اور نہ منافقت کر چکا ہوں, نہ تو دین چھوڑ کر مرتد اور نہ منا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ اولاد اور اہل و عیال اور رشتہ کا فتنہ بہت بڑی مصیبت ہے, میں رشتہ داروں کے فتنے میں پڑ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جذبے میں آ گیا, اس نے کہا حضور سے کہ دانی لأضرب عنق حضر منافق, یہ بیٹھتا ہمارے پاس ہے ختمہ لکھتا ہے, آپ اجازت دے دیں میں اس کو ختم کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ حضرت عمر سے کہہ دیا, اس نے باٹم لائن پک کر دیا, او ما قد شہد بدرن, یہ ہمارے ساتھ بدر میں تھے. اس نے کہا جی صرف بدر میں نہیں, یہ تو کبھی جہاد سے پیچھے رکتے نہیں, یہ تو ایسا کرشمہ دکھاتے ہیں جہاد میں کہ ہم بھی حیران ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ایک بدر ہی اس کے لیے کافی ہے, کیونکہ بدر والے کے جرم کو اب اللہ تعالیٰ جرم کنسیڈر ہی نہیں کرتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے, او ما قد شہد بدرن, قال نعم, وکذا احدا, وکذا وکذا وکذا وکذا. تو آیت نمبر ایک سے لے کر نو تک, 1-9 متعلق حاضر واقعہ, تعرف الخط تفصیلا يا محمد مكتوب عندك في البيضاوي. آية نمبر 13 بھی, آية نمبر 13 اسی کا تعلق بھی اسی خط والے بات سے ہے. آية نمبر 13 اذن يتعلق بهذا الواقعة. نمبر 10 and 11 مسئلہ ہے اور سیاسی بھی ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ, کہ اگر آپ کے پاس کچھ کافر عورتیں آ جائیں تو اس طرح قبول نہ کریں, ان سے ٹیسٹ لے لیں, ان کو سرویلنس کریں تاکہ وہ کوئی سازش کرنے تو نہیں آئی, کیونکہ مصیبتیں ہمیشہ خواتین سے بنتی ہیں. صحیح, کیونکہ وہ تو گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے, سب کچھ آشکارا ہو جاتا ہے. ویسے فطری طور پر لوگ خواتین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, صحیح, ایون اگر دشمن کی خاتون بھی ہو اس کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ضرور نرم گوشہ رکھیں, لیکن ٹیسٹ اور سرویلنس بہت آرمنٹ دیا کہ آپ ٹیسٹ بھی کریں کہ یہ کس طرح آئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کی نگرانی کیا کریں کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہیں. آگے کافی سارے مسائل آتے ہیں فقہی. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, او ایمان والو نہ بناؤ عدوے میرے دشمن کو عدوکم اور آپ کے دشمن کو. اب اللہ کریم نے ایک کرائیٹیرین دے دیا کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہوگا مسلمان اسے دشمن کی طرح ٹریٹ کریں گے. اللہ کا دشمن مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کریم نے کہہ دیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم, میرے دشمن کو جو آپ کا یقیناً دشمن ہوگا. ایسا تو نہیں سکتا کہ ایک آدمی اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا دوست ہے. کوئی تک بنتا ہے؟ ذرا زور سے, کوئی تک بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہوگا. اللہ کے دشمن سے دوستی نبھانا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, اللہ کریم فرماتے ہیں لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ تو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں, آپ انہی سے دوستی کی پینگے بڑھاتے رہتے ہیں, ان سے دوستی نہ کرو. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا عدوی, آپ نہ بنائے میرے دشمن کو وغدوکم اور آپ کے دشمن کو, یہ میرا دشمن یہ آپ کا دشمن ہوگا. اولیاء ان کو دوست نہ بناؤ, اولیاء ان کو جگری دوست نہ بناؤ, اور دوسرا معنی اولیاء ان کو پروٹیکٹر اور گارڈین نہ بناؤ. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا, نان مسلم ول نیور بی گارڈین آف اے مسلم, کہ غیر مسلم مسلمان کا گارڈین ہو نہیں سکتا, وہ اسی کا پروٹیکٹر ہو نہیں سکتا. اف یو ول بلیو ان اے نان مسلم دیٹ ہی ول پروٹیکٹ می, اللہ سبحانہ و تعالی ول ودرا ہز پروٹیکشن, وہ اپنا پروٹیکشن ودرا کرے گا, چلو پھر یہ آپ کو پروٹیکٹ کروا دے, اللہ اپنا پروٹیکشن وڈرا کر دے, کوئی بچا سکتا ہے پھر؟ چوری صاحب ذرا زور سے, تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے. ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم, نہ بنائے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء جگری دوست, ایک. دوسرا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, نہ بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو گارڈین اور پروٹیکٹر. تو ولی کا ایک نام, ایک معنی پروٹیکٹر, دوسرا معنی گارڈین, تیسرا معنی فرینڈ, کارڈیل فرینڈ, ناٹ اونلی فرینڈ, کارڈیل فرینڈ, جگری دوست. اور جگری دوست کے لیے آدمی سب کچھ کرتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ ہندو نے اپنے یار کی وجہ سے گائے کا گوشت بھی کھایا تھا, ہندو نے یار کی وجہ سے, کیونکہ جگری دوست تھا وہ, تو اس نے گائے کا گوشت بھی کھایا تھا. صحیح. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, نہ بناؤ